Ontvoerd worden door een van je ouders klinkt misschien als een onwerkelijke situatie. Maar toch wordt er in Nederland elke schooldag een kind ontvoerd. Ook voor journalist en schrijver Bo Hanna is dit de realiteit. Hij schreef het boek Baba, waar hij letterlijk een boekje opendoet over hoe hij ontvoerd is als kind door zijn vader. Bo, welkom. Dank je wel. Ik ben heel blij dat je hier bent. En ik zeg dan in mijn intro en sta daar gewoon een beetje perplex van, dat er bijna iedere dag in Nederland een kind ontvoerd wordt door een van de ouders. En dat ik denk, hoezo wordt dit niet veel meer besproken? Ja, er worden ongeveer 250 kinderen per jaar gemeld als ontvoerd. En dat zijn dan alleen nog maar de geregistreerde meldingen. Misschien zijn er, waarschijnlijk zijn er nog veel meer, want heel veel mensen melden het niet. Waarom het niet besproken wordt? Ik denk dat er nog best wel een taboe op ligt voor mensen die het hebben meegemaakt. Om zich erover uit te spreken, want ja, je moet toch je ouders een soort van exposen, of een van je ouders in ieder geval. En dat vinden we vaak ingewikkeld, hè? Kritisch over onze ouders praten. Als het toch over kinderontvoering wordt gesproken, dan is het vaak wel vanuit het perspectief van de achtergelaten ouder. En met mijn boek hoop ik eigenlijk het perspectief van het kind een keer centraal te stellen, want ja, naar mijn inziens is dat eigenlijk de grootste slachtoffer in het verhaal. Ja, want je benoemt nu ook twee ouders en dat het dan vaak vanaf de achterblijvende ouder is. Want waar is de grens tussen ontvoerd of je kind tussen aanhalingstekens gewoon meenemen? Ja, mensen vinden het vaak raar, hè, die term ontvoering door een ouder. Want hè, het is toch je kind. Mm-hmm. Maar zo heet het nou eenmaal. Kinderontvoering betekent letterlijk het zonder toestemming van de andere ouder het kind meenemen. Vaak naar het buitenland. En daarmee eigenlijk ontzeg je de andere ouder zeggenschap en contact met het kind. En dat is meestal niet in het belang van het kind. Dus een kind kan niet kiezen, hè, in een vechtscheiding van de ouders die hebben vaak een probleem met elkaar, maar het kind is gewoon van de twee personen en die verdient ook de aandacht van beide ouders. Dus het kind hoort eigenlijk niet de dupe te worden van die strijd. En wat je vaak ziet is dat ouders gewoon denken van, nou, ik kom er niet uit met mijn partner, weet je wat, ik ga naar een land toe en ik ga naar mijn familie en ik neem mijn kind mee, want het kind is van mij. Maar daarmee ontzeg je eigenlijk ook de band met de andere ouder. Want als een kind dus niet in contact is met de achtergelaten ouder jarenlang, dan bouwt hij daar geen herinneringen mee op. Is die vader- of moederband dus gewoon weg. En dat is er zo funest aan. In mijn geval was het zo dat mijn vader vanuit Zweden naar Egypte vertrok. En ja, ik zag mijn moeder pas 16 jaar later terug. En eigenlijk denk ik ook van, kijk, als hij per se had gewild dat wij met hem woonden, dan was dat zeg maar één ding. Mm-hmm. Maar hij heeft zeg maar ook het contact verboden met haar. En daarom heb ik eigenlijk ook geen band, zeg maar, zoals een normaal kind dat heeft met zijn ouders. Omdat dat is gewoon weggenomen bij ja, je eigenlijk. We hebben niks meegemaakt samen. Ja. Ja. Want hoe oud was je? Want inderdaad, ik zeg het zelf wel in mijn geval, jij bent zelf inderdaad ook ontvoerd. Hoe oud was je toen je vader je vanuit Zweden meenam? Ik was 4 jaar oud. En ik ging samen met tweelingbroer en mijn oudere broer naar Egypte. We zouden eigenlijk op vakantie gaan, zei hij. Daar bleven we eigenlijk ruim een half jaar. En toen gingen we naar Nederland, waar hij familie had wonen. En daar begon hij eigenlijk een nieuw leven. Maar jullie gingen op vakantie. Tenminste, dat is wat hij zei. Mm-hmm. Maar is dat ook wat hij tegen jouw moeder had gezegd? Daar heb ik dus de afgelopen jaren eigenlijk voor in een dossier gedoken, wat er allemaal in stond. Want mijn vader had een verhaal, mijn moeder had een verhaal. En waar het nu op lijkt is dat mijn vader zat een beetje in een toxische relatie met haar. En zij was vrij jong toen hij wegging uit Zweden. Zij was 25. En hij heeft haar eigenlijk een soort van wijs gemaakt dat hij op het huwelijk nieuw leven in zou blazen in Egypte. Mm-hmm. En zij is daar ingetrapt. En toen zijn wij op vakantie gegaan naar Egypte zogenaamd. En ja, toen was het eigenlijk al te laat. Want eenmaal over de grens kon zij eigenlijk niks meer beginnen tegen hem. Oké, heel heftig. Dan ben je 4. Mm-hmm. Ik heb zelf een zoontje van 2. Als je 4 bent, dan krijg je al wel een beetje dingen mee. Als ik zelf ook terug aan het denken ben, zitten daar misschien wel een paar mm-hmm. eerste herinneringen. Heb je zelf echt op die manier terug kunnen graven? Kun je jezelf herinneren wanneer je dacht, dit is heel vreemd en waar is mijn moeder? Ja, ik kan me heel sterk juist herinneren ook dat ik niet meer at toen wij in Egypte waren. Omdat ik gewoon, dat doe ik trouwens nog steeds niet als ik verdrietig ben. Dus ja, ik at niet, ik vermagerde, ik bleef naar mijn moeder vragen. En op een gegeven moment zei mijn vader, omdat ik maar door bleef zeuren van ja, wanneer gaan we naar haar toe? Toen zei hij op een gegeven moment, ze is dood. En ja, dat is zeg maar het moment geweest van, kijk, je bent te jong om te beseffen wat dood is. Maar je bent oud genoeg om te beseffen van, ik ga er in ieder geval niet meer zien. Dat is wat ik begreep. En dat was voor mij als kind wel ja, heel, heel moeilijk. Dat is echt een van de grote trauma's eigenlijk die ik ja, in het boek ook beschrijf. En ja, hij, ja, dat was zijn manier om mij ja, aan het zwijgen te krijgen. En ja, dat was wat het was. Ze was verdwenen uit mijn leven. En dat is voor een kind, hè. Kind, beide ouders zijn een soort anker. Ja. Dat is je veiligheid. Dus als één daarvan opeens verdwijnt, dan is dat zonder uitleg, of zonder ja. de juiste uitleg. Dan. Ja. En wanneer kwam er dan het moment dat je begreep, nee, ze is niet dood, maar jij houdt mij bij haar weg? Kun je dat nog herinneren? Nou, op een gegeven moment waren wij in Nederland en mijn broer was jarig. En toen kreeg hij opeens een telefoontje van haar. Ja, dat is ook een beetje het. Heel vaak vragen mensen ook aan mij van ja, wie doet nou zoiets? Hè? Wie ontvoert nou zijn kinderen? Wie liegt er nou over dat de ander dood is? Ja, mijn vader is best wel een wispelturig type. Dus ja, opeens had hij misschien wel een goed humeur. Toen mochten we even met haar bellen. En toen begreep ik van, oh, ze leeft wel. Ja, ik wil net zeggen, want ja. hoe weet je nog hoe oud je toen was toen dit gebeurde? Ja, 5. Oké, okay. En dan denk je opeens, huh? Of tenminste, kan ik me voorstellen dat dat nog verwarrender is op je 5e. Dat je misschien nog niet eens eerst begrijpt wat dood is. En dan belt je mama, die je mm-hmm. al heel erg mist, die belt opeens. Dus ze is blijkbaar niet dood. Ja, ja, en dat was voor mij ook een bepaalde hoop van, oh, misschien komt ze weer in ons leven. En ik weet nog dat ik bij mijn verjaardag ook heel erg hoopte dat ze dan nog een keer zou bellen. Maar dat telefoontje kwam dus nooit meer. En uiteindelijk kregen wij een nieuwe stiefmoeder. Het heeft mijn vader ons ook proberen wijs te maken dat zij onze moeder was. En nou, weet je wel, wij als kinderen toch aan haar vragen van, wie ben jij precies? En toen legde ze uit, nee, ik ben je nieuwe mama. Weet je wel, dus het was zo verwarrend als kind. En ja, ik heb eigenlijk voor mijn boek heb ik gewoon een soort van al die herinneringen proberen op te schrijven. En eigenlijk wat ik daarna heb gedaan is toetsen of de herinneringen klopten. Want ik was ook heel lang, dacht ik, twijfelde ik eigenlijk ook aan mijn herinneringen. Want als ik dit aan mensen vertelde, dan keek ze me aan als een soort van verhaal verzon bijna. Dus nou ja, omdat je, het gebeurt veel, maar je hoort dit natuurlijk niet. En het is ook de dingen die je nu ook vertelt. Dat is gewoon heel heftig. Ja. Ja. Dat ik me voor kan stellen dat als je dat aan iemand vertelt, of nu ook aan mij, ik zit alleen maar met hele grote ogen naar je te kijken en denk alleen maar, maar hoe dan? En wat gebeurt dan op het moment dat je dat het wel klikt hoe dat is? En je hebt 2 broers, mm-hmm. er nu dan nog eentje, mm-hmm. dat klopt toch? Ja. Ja. Kan je het er veel met hun over hebben? Of kan... Ja, als kind, ik weet nog dat wij als kinderen niet echt over hadden, omdat we het volgens mij ook gewoon niet echt begrepen. En er lag ook wel heel groot taboe op het onderwerp moeder. Dus we hadden het daar niet over. En nu ook, ja, ik heb dan nog 1 broer, want mijn tweelingbroer die leed ook heel erg aan schizofrenie. Mm-hmm. Dus die is ook 1,5 jaar geleden helaas uit het leven gestapt. En ja, dat is ook wel een van de drijfveren geweest om dit boek ook echt af te maken. Omdat ik dacht van, dit is dus wel wat het met kinderen kan doen. En ik merk ook met mijn oudere broer bijvoorbeeld, hij heeft hele andere herinneringen dan ik. Ja. En even gechargeerd, soms denk ik van, is dat een soort Stockholm-syndroom dan? Hè? Vind je het te moeilijk om bijvoorbeeld Want te zien... Want wat herinnert hij zich dan? Of hoe kijkt hij daarop terug? Ja, we hebben het er wel eens over gehad, maar het zijn niet echt ook gesprekken dat ik denk dat het helemaal duidelijk wordt. Maar het is, hij vindt het toch heel lastig om mijn vader als een kinderontvoerder te zien. Dat is het denk ik ook, toch? Want het is wel je vader, ja. Ja, en die dualiteit, zeg maar, dat probeer ik wel in mijn boek te beschrijven. Van, ik vond dat ook moeilijk. Mm-hmm. Het is mijn vader, ik heb ook hele leuke herinneringen aan hem. En het is ook een lieve en grappige man. Het is echt niet een monster of zo. Maar hij heeft wel iets gedaan wat echt, ja, wat ik wezenlijk verkeerd vind. En dat is denk ik ook het ingewikkelde aan dit thema. Van, een ouder doet iets, maar het is een handeling die zeg maar wel heel veel consequenties heeft, maar tegelijkertijd is het dus ook de ouder waarmee je bent opgegroeid. Die voor je heeft gezorgd, die voor je heeft gekookt, die de was deed. Dus dat was voor mij ook wel een zoektocht. Alleen, ik had het, ja, tussen aanhalingstekens, het geluk dat er een Zweedse journalist was die ons verhaal heeft gedocumenteerd toen wij ontvoerd waren in 1999. En wij waren, ja, we stonden op de voorpagina van een Zweedse krant. We waren eigenlijk de INSEA van Zweden destijds. En omdat zij zo'n groot dossier had met politiepapieren, rechtbankpapieren, verklaringen van buren en crashmedewerkers, kon ik eigenlijk met afstand ook naar mijn verhaal kijken van, oké, maar wat zijn dan de feiten? Is dat wat je bedoelde met, ik ging mijn eigen herinneringen toetsen, dat je al dit soort papieren hebt ingelezen, ingezien? Dat is ook een fragment waarmee je boek opent, of niet? Een brief daaruit. Ja, die zit in dat dossier. Ja. Ja. Heb je daar een stuk van? Of kunnen wij daar... heb je het meegenomen? Ja, ik heb het hier. Ja, dat is een brief die wij schreven naar de Raad van de Kinderbescherming. Omdat mijn moeder op een gegeven moment, toen wij ouder werden, huilend op kantoor zat daar bij de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland. Van ja, ik wil heel graag een omgangsregeling. En toen moesten wij een brief schrijven van mijn vader naar de rechtbank. Kun je het nog herinneren dat je die brief hebt geschreven? Ja, sterker nog, ik deed het ook nog eens heel graag voor mijn vader, want wij maakten hem op dat moment trots. Ja. En dat is ook weer zo'n kinderding. Dat je groeit op met een vader waar je ook leuke dingen mee doet. En die zegt, wij hebben paspoorten nodig, want we moeten op vakantie. En zij wil niet tekenen. Dus we gaan dit nu samen doen. En dan voel je een team. En je vader is dan trots op jou. Dus dan, ja, eigenlijk pas jaren later begrijp ik van, oh, wow, dat ik dit heb gedaan. Maar op dat moment was... Ja, je was ook nog een kind. Ik was gewoon een kind, inderdaad. Ja. Kun je het stukje voorlezen? Yes. Geachte raadsonderzoeker, wij willen helemaal geen contact met onze moeder, ook niet in de toekomst. Onze mening zal niet veranderen. Wij kennen onze vader beter dan onze moeder. Eigenlijk kennen we haar helemaal niet. Het is belangrijk dat onze vader het gezag krijgt. Dat maakt alles makkelijker. Kunt u deze brief meesturen met de documenten naar de rechtbank? Alvast bedankt, kinderen Hanna. Hoe oud was je? Ik was hier 11 misschien, ja, zoiets. Oh, wat heftig. Ja. Zo heftig. Ook voor je moeder om dat dan terug te krijgen. Maar ja, ik, als je het zo vertelt, denk ik ook, ja, je bent 11, je bent nog zo klein. Ja. Dat weet je dan ook niet. Hoe vind je het nu vandaag de dag om... hoe is het contact nu met allebei je ouders? Ik ben op een gegeven moment... mijn vader, misschien moet ik dat ook even uitleggen. Kijk, mijn vader is ook wel een beetje, dat begrijp ik nu ook wel, na mijn onderzoek en na het schrijven van het boek, dat hij ook wel, dat ik steeds meer naar hem kijk als een getroubleerde man. Hij is een beetje religieus waanzinnig. Heel erg zit hij in dat christendom. Dat is echt zijn hele realiteit. Het is geen kinderen van Ruinewold, maar laat ik het zo zeggen, het komt wel echt in de buurt. Zijn beleving van de wereld is echt anders dan dat van jou en ik, zeg maar. Ja. En ja, hij... Wat dat betreft zie ik hem ook een beetje als een zieke man of zo. Hij denkt bijvoorbeeld dat een demon in mij zit. Want ik val op mannen, ik ben gay. En nou, dus ik heb eigenlijk al 10 jaar of 11 jaar geen contact met hem. Dat speelt dan zeg maar ook heel erg een rol van... Ja, ik heb geen contact met hem. Ook omdat natuurlijk dit is gebeurd. Dus hij heeft mij wel echt iets wezenlijks ontnomen. En met mijn moeder... Ik had er eigenlijk geen rekening mee gehouden toen ik haar opzocht toen ik 20 was. Het ging op dat moment heel slecht met mijn tweelingbroer en ik dacht, ik moet haar erbij halen. En ik wilde zelf ook af van alle vragen die ik had. En ik ging naar haar toe in Zweden, eigenlijk onaangekondigd. Ik had haar adres gevonden op rechtbankpapieren en ik belde aan en daar stond ze. En waar ik geen rekening mee had gehouden is dat zij een nieuw gezin was begonnen. Want ik had zo'n tunnelvisie van wie is die vrouw, wie is mijn moeder, ik wilde naartoe. En dan kom je daar binnen in een appartement, je ziet nieuwe kinderen, je ziet een man. Dus er komt zoveel op je af, want ja, je moet opeens allerlei verhoudingen zeg maar aangaan. En het contact is er wel geweest. Ook anderhalf jaar geleden toen de begrafenis was, hij is natuurlijk naar Nederland gekomen. Daar heb ik ook mijn ouders voor de eerste keer samen gezien. Mijn oudere broer ontmoette mijn moeder voor de eerste keer in zijn leven. Dat was dan in het mortuarium, weet je wel. Ja, zo gek kan je het zelf niet verzinnen, weet je wel. En we zijn er heus wel voor elkaar geweest. We hebben contact, we feliciteren elkaar. Maar ik heb voor dit boek ook 3 jaar geleden ook besloten van dat ik toch enigszins afstand wil nemen van mijn ouders. Omdat ik, als ik dit verhaal goed wilde opschrijven, moest ik niet te veel een bepaalde kant op neigen. En ik dacht, als ik nou te close bij mijn moeder, dan kan ik niet objectief naar het dossier kijken ook. Dus, ja. Maar dat klinkt zo streng voor jezelf. Want ja, objectief er naar kijken, dat is je wel gewoon overkomen. Ja, en ja, op zekere hoogte, hè, want je bent ja. Het onderdeel van het verhaal. Maar ik dacht, op een gegeven moment wilde ik... Die druk lag er wel heel erg op tussen onze band. Dat ik elke keer, als ik met haar was, dacht ik toch van... Ja, maar wat is jouw rol geweest? Heb jij wel genoeg gedaan om ons te beschermen? Wat is jouw verantwoordelijkheid geweest? En ze is ook het slachtoffer, zeker. Mm-hmm. Maar dat lag wel heel erg... Ja, dat woog heel erg zwaar op onze band. Dus voor mij was dit boek ook wel heel erg therapeutisch. Omdat ik dacht van, oké, als ik dit nu wel opschrijf en onderzoek doe... dan ben ik wel van alle vragen af. En dan kan ik daarna misschien beter bepalen wie ik ben in dit verhaal... en wat ik ermee wil. Ja, voor wie heb je het boek geschreven? Uiteindelijk draag ik het op aan mijn tweelingbroer Tony. Omdat hij natuurlijk wel het kind van de rekening uiteindelijk was. Samen met ons, maar hij heeft wel de grootste prijs betaald. En... Ja, voor mij staat Tony gewoon voor die groep kinderen... wiens stemmen we eigenlijk nooit horen. Want 250 kinderen per jaar geregistreerd... betekent dat er duizenden ontvoerde kinderen zijn. En we horen hun verhalen niet. En ik hoop met dit boek toch wel een stem te geven aan het kind... en het perspectief van het kind. En ik hoop daarmee ook dat de instanties zeg maar beter begrijpen... misschien hoe ze om kunnen gaan met dit soort zaken. Hoe ze kinderen beter kunnen horen. In ons geval is dat gewoon niet goed gegaan. En ja, hoe triest dit verhaal ook is, ik hoop dat we er toch een les uit kunnen trekken. En dat het misschien een begin is van ja, een bepaalde beweging waarin we anders naar dit soort zaken gaan kijken. Ja. Heeft het jou ook een beetje geheeld, het boek schrijven? Ja, het klinkt heel cliché, maar ik voel me na het schrijven van het boek wel echt een stuk lichter. En ja, ik word eind dit jaar 30 en ik hoop gewoon dat ik het toch nu kan afsluiten. En dat ik... dat ik geen pion meer ben in een strijd van mijn ouders... maar dat ik gewoon mijn eigen leven kan gaan leiden. En daar hoort ook bij dat je, vind ik tenminste... dat je ook een stukje kan vergeven. En ik had het nooit verwacht, maar na het schrijven van het boek... heb ik mijn vader ook vergeven. En omdat ik ook zie wie hij is en waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. En daarmee hoop ik ook gewoon door te kunnen gaan gewoon met mijn leven... en die cirkel van haat te doorbreken. Want mijn vader heeft ook wraak gepleegd op mijn moeder... met die vechtscheiding door ons weg te nemen. Dus als ik stel voor, ik had nu een boek geschreven om wraak te plegen op hem... waarin hij een soort van monster werd... dan zou ik weer die cirkel van wraak doorzetten. Dus ik dacht, ik wil het deze cyclus... Ja, ja, precies. Ja. Mooi. Dankjewel dat je er was, Bo. Het boek Baba is dus vanaf overmorgen 21 mei te krijgen in de boekwinkel. Ga dit eerlijke, persoonlijke en aangrijpende boek lezen. En jij bedankt voor je openheid en het delen van dit toch wel op mij heel erg indrukwekkende verhaal. Met Mandy. Straks is het woord aan Samia Hafsaoui op mijn voicemail. Maar eerst heb ik het prachtige Free Mind van Temps voor je. I need to free my mind now. mix. One is the joy that you cannot waste, and the other one price that you cannot fix. This is the peace that you cannot buy, finding a way where you cannot see. Man with this system, he cannot pray. I need to find relief, but behind my mind. De voicemail van Mandy. Schrijver en presentatrice Samia Hafsaoui gelooft in de kracht van je stem. Gelukkig heeft zij zelf ook een prachtige stem met vooral een belangrijke boodschap. En die heeft ze achtergelaten op mijn voicemail. Hey Mandy. Als je over tijd leert, leer je dat tijd vooruit gaat. Vandaag wordt gisteren, morgen vandaag, etc. En er is eigenlijk niks dat wij als mens aan de tijd kunnen doen. En als je over geschiedenis leert, leer je over vroeger. Vroeger was er geen democratie. Vroeger was er oorlog. Vroeger was alles slechter. Voor alle mensen. En vandaag is alles beter. Misschien is het ook wel goed dat we het zo leren als kind. Dat wij oprecht geloven dat dit de beste tijd is om geboren te worden. Maar Mandy, nu zijn we ouder. En we weten beter. Want vandaag is er oorlog. Vandaag is er niet overal democratie. En vandaag is ontzettend slecht. Voor heel, heel veel mensen. En gelukkig is er iets wat wij kunnen doen als mensen. Je uitspreken, ergens voor staan, demonstreren. Gebruik je stem. Ik heb het idee dat onze stem en onze verhalen eigenlijk het enige is wat we kunnen doen om de tijd vooruit te duwen. Want er zijn heel veel mensen die hun stem gebruiken om ons naar achter te zetten. Het lijkt alsof we niet meer vooruit gaan. Het lijkt alsof de tijd stilstaat. Het lijkt alsof we naar vroeger gaan. Want vroeger was niet alles slechter volgens sommige mensen. Vroeger waren heel veel dingen beter. En ik kijk mijn kind nu aan en ik kan haar niet verzekeren dat morgen alles beter wordt. Maar ik hoop nog steeds in mijn hart en met mijn stem dat er verandering komt. Dat we weer vooruit gaan. Liever vandaag dan morgen. Omroep Zwart. Straks schuiven Lofia Opoku en Kenneth Aido aan om het te hebben over de onderbelichte cultuur en geschiedenis van de Ghanese diaspora in Nederland. Dat de Ghanese diaspora over de hele wereld is uitgewaaierd, bleek ook deze week toen Stevie Wonder zijn Ghanese paspoort kreeg. Uit onderzoek bleek namelijk dat zijn voorouders afkomstig zijn uit Ghana. En dat was voor hem een belangrijk moment. The truth is, I'm committed to, as now a Ghanaian citizen, being a part of fulfilling the dream that we've had for so many years of bringing people of Africa those of the diaspora, the United States, Caribbean, all of the people together. Because as I said, and I've said for many years, the only way the world will come together is that we unite as the united people of the world. Hij vertelt hier dat de waarheid is dat ik als Ghanese staatsburger vastbesloten ben om de mensen van Afrika, de diaspora, samen te brengen. De enige manier waarop de wereld kan samenkomen is omdat wij ons verenigen als één verenigd volk van de wereld. De zanger ontving de Ghanese nationaliteit op zijn 74ste verjaardag. Dit is Master Blaster van de Ghanese artiest Stevie Wonder. Thank you. In de late jaren 80 emigreerde een deel van de Ghanese gemeenschap naar Nederland, waarbij ze hun rijke cultuur en geschiedenis meenamen. Maar vreemd genoeg blijft hun identiteit en erfgoed onderbelicht. Daarom organiseert de Black Archives een community gathering, waarbij de onderbelichte cultuur en geschiedenis van de Ghanese diaspora in Nederland centraal staat. Er zijn verschillende gastsprekers en die zullen tijdens deze mooie gathering hun verhaal delen. En twee van hen zijn hier vanavond bij mij te gast. Lofia Opoku en Kennis Aido, welkom. Ik ben heel erg blij dat jullie er zijn. Lofia, jij gaat het tijdens het event hebben over jouw magazine genaamd Modern Unity. Kun je daar iets meer over vertellen? Zeker. Modern Unity is een project die ik uiteindelijk heb opgestart om de overeenkomsten van de Surinaamse gemeenschap en vooral de Maron gemeenschap ten opzichte van de Akanfor in Ghana. Dus dat heb ik uiteindelijk gevisualiseerd om te laten zien van hey, we hebben echt wel wat overeenkomsten op cultureel gebied. En hoe kwam je, was dat voor deze gathering speciaal dat je dacht dit ga ik doen of dit had je al gedaan? Dit heb ik al gedaan en toevallig sluit het aan op de gathering. Omdat een vriendin en ik, zij is dan Alkaans en we waren rond dezelfde tijd zwanger. Ja. En dan, ja, heb je dat. Dan ga je daar toch inderdaad over. En de luisteraar die het misschien niet precies weet. Je hebt inderdaad over de overeenkomsten dan met de Surinaamse gemeenschap. En dan de Marons. Kun je even uitleggen wat dan het verschil... Ik wil het ook wel doen, maar ik heb liever dat jij het doet. Tussen wat de Marons zijn in Suriname en de overeenkomsten die er dan zijn met Ghana. Zeker. De Marons nadrukkelijk zijn de... Even plat gezegd, de weggeronde slaven die de slavernij in principe hebben stopgezegd. Zeiden van, hey, we komen voor onszelf op. Daarin verdeeld heb je weer 6 stammen. Het is weer afhankelijk van de Surinamer wie zich wel of niet identificeert als een Maron of als een Saramakaan, een Alkaan. Dus daar heb je de verdeling. Maar de gemeenschap in het gezamenlijk is wel Maron. En ten opzichte van de Akanfor heb je bijvoorbeeld wanneer ik ga trouwen, traditionele manier van trouwen, wanneer je je kind een naam geeft, de benaming ervan, hoe lang je wacht, wanneer je uiteindelijk je kind hebt, wanneer ga je naar buiten met je kind. En dan is het echt wel buiten, dat denkt de luisteraar, hoor, maar ik ga altijd naar buiten met mijn kind. Dat is, ik ga naar de consultatiebureau, maar echt het traditionele manier van, hey, ik ben moeder, mijn partner is dan vader, of in welke termen dan ook. En dit is ons kind heet zo, ons kind is zo geboren. En dit zijn de mensen die uiteindelijk het gezin en de familie vormen. En dan heb je uiteindelijk dat soort overeenkomsten. Ja, precies. En Kenneth, jij participeert met jouw kunst tijdens dit event. Hoe verwerk jij je Ghanese identiteit in de kunsten die je maakt? Ja, verschillende wijzen. Ik denk dat ik vaak kijk naar het verleden toe. Of het verwerken van symbolen, denkra-symbolen. Kente. Patronen in mijn werken die en ik dan. Wat zijn dat? Kente is zeg maar een. Is een stof, een gewoven stof. Het is heel dik. En het wordt meestal gedragen tijdens speciale gelegenheden, tijdens bruiloften, tijdens een benamingsceremonie, zoals Lofia net al ten sprake had gebracht. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de Ashanti Hine, die heeft een kente die dan speciaal voor hem ontworpen is. Maar als jij in zijn bijzijn bent, mag je diezelfde kente, als je die ook in jouw bezit hebt, mag je het niet dragen. Want hij moet altijd exclusief blijven voor het volk, zeg maar. Precies. En Lofia, hoe belangrijk is het dat de Black Archives dit evenement organiseert? Deze community gathering? Ik denk heel belangrijk, vooral omdat Ghana nu hot is. Afrika is nu hot. Zijn geen Afrikanen meer. We hebben blijkbaar allemaal namen. We hadden ze al. Ja. Maar ook nou, er zijn benoeming. Nog steeds mensen die denken dat Afrika een land is, hè? Zijn er. 2024, Het wordt beter. Ja, zeker. En ik denk het stukje wakker worden en topografie, ik neem aan, dat hebben we allemaal een beetje gehad. Dus als we gaan kijken en je vindt Afrika nog steeds een land, dan zijn het... Maar onderwijs, we hebben tekortkomingen, dus we moeten daar even op focussen dan. Maar ik denk voor mij, als een Ghanese en voor mijn mede-Ghanese, als ik van zo mag spreken, denk ik dat het heel belangrijk is, omdat we de erkenning eindelijk krijgen. En ik denk ook het gesprek aangaan met Ghanese daadwerkelijk. Want meestal heb je het gesprek over Ghanese en dan over het vorm van Afrikanen of hoe gaan we dat doen. En nu zijn er heel wat Ghanese die ook uiteindelijk naamsbekendheid krijgen en de erkenning krijgen en het gesprek ook aangaan en durven. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, vooral voor de kennisoverdracht. Want ja, vergrijzing gebeurt, de kennis blijft ergens hangen. En zolang we dat gesprek blijven hebben, blijft het overgaan naar andere generaties. Dus ik denk ook voor de jongere generatie dat ze zien van, yo, echt gewoon bijvoorbeeld mijn naamgenoot, want ik ben vrijdag geboren, dus ik ben een Ifya. Dus, oh, Ifya heeft dit goed gedaan. Dat je dat soort gesprekken gewoon kan hebben met elkaar. En jij gaat daar spreken. Kenneth laat natuurlijk zijn kunst en jij gaat spreken. Wat weet je al wat je gaat vertellen? Wat ga je die avond, wat ga je doen? Kan je al iets, een beetje, een klein tipje van de sluier geven? Nou, ik hou het heel spannend, omdat ik het zelf ook wel spannend vind. Maar, kun je vast een klein beetje oefenen? Ja, maar ik denk vooral laten zien hoe saamhorigheid en kennisoverdracht gevisualiseerd kan worden. Echt het gesprek aangaan. Als je mij 20 jaar geleden, 15 jaar geleden dit had gevraagd, van, zou je dit ooit doen? Nee, als een klein meisje, ik ben ooit Boko genoemd. Ik denk dat sommige Ghanese dat ook wel hebben ervaren. Je bent geschaamd omdat je Ghanese bent. Oh, jij eet vast fufu. En de ironie van mij, ik eet het dus niet. Want ik ben allergisch voor vis en ik vind het een beetje een raar concept als ik het met kip ga eten. Ja. Dus ik ken dat anders. Dus het is dan, inderdaad, het is een gerecht, inderdaad. Ja, het is een gerecht. En dan uiteindelijk, als je dan naar achter komt van Boko, komt van Bokking. En ik, die allergisch voor vis is, denk ik helemaal van, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Maar ik denk dat, wanneer je dat gesprek, dat wil ik wel laten zien van, jullie wisten dit niet, ik wist dit ook niet. Misschien wisten sommigen dit wel. Maar wanneer we samenkomen en de gesprekken met elkaar hebben en uiteindelijk naar voren komen, kijk hoeveel kennis we eigenlijk met elkaar kunnen dragen. En kijk ook wat we uiteindelijk kunnen realiseren wanneer we samenkomen. En vooral, dat spreek ik altijd wel uit, mensen van kleur, wanneer we samenkomen, kijk hoe mooi we dingen kunnen opbouwen. En ik hoop dat ik dat ook gewoon echt daadwerkelijk kan meegeven. Een bijdrage, ja. Kenneth, had jij een event zoals deze gathering misschien ook wel fijn gevonden als die er eerder was, toen jij zelf misschien kleiner was? Was dat iets geweest wat je misschien wel nodig had gehad als je daar nu aan terugdenkt? Ja, ik denk het wel. Het is niet fijn om gepest te worden of je te schamen voor je cultuur natuurlijk. Ik denk vooral voor jonge kinderen. Want ik denk, voor mij, ik kwam vooral met de Ghanese gemeenschap buiten mijn familie dan tegen de kerk. En dan, want dat is gewoon hoe ik Ghanese mensen ken. We zijn gelovige mensen. We gaan zondag naar de kerk en daar kom je de Ghanese diaspora eigenlijk tegemoet. En je ziet leeftijdsgenoten, dus je vraagt je ook af van, hoe gaat het met hun op school? Worden zij ook gepest? Of, I don't know, het is meer. Maar ook dat je daar dan je weer vrij voelt, zeg maar. Want het is anders geweest. Want nu ik ouder ben en Lofia hoor praten over Bokking en gewoon het woord Boko of Fufu, dat ik denk, zo vroeger dacht, als iemand Fufu zei, dat ik dan dacht, oh, je eet Fufu. Maar ik had niet zo vaak Fufu, maar toen ik ouder werd, ben ik het echt gaan waarderen. Want het is gewoon echt lekkere soep met gewoon, met yams en cassave. Gewoon die historie die achter de maaltijden zitten en zo, en waarom het gegeten wordt. Dus ik had eigenlijk nooit een reden om me te schamen eigenlijk, maar het is, ik vind het eigenlijk heel mooi om een Ghanese jongeman te zijn, dat ik Afrikaanse roots heb. Mm-hmm. En de reden waarom wij Afrikanen met de donkere huidskleur, zeg maar, gezet zijn aan de West-Afrika, dat is ook een hele beladen geschiedenis, want dat is ook met stappen gegaan. En, maar nu gewoon steeds hoe we bij elkaar komen, zulke gesprekken hebben hierop. Op ik hoor ook meer trots. Ja, veel meer trots als jij dan vertelt over vergelijking met vroeger en hoe er naar werd gekeken en, en hoe je er dan nu in staat. Als ik plak het op je, maar dat is een beetje wat ik terugkrijg. Klopt dat ook een beetje? Zeker. Ja. Ik voel me versterkt doordat ik meer begrip heb gekregen door geschiedenis of mijn cultuur. Ook over de zwarte bladzijde natuurlijk, want het is ook iets waar ik als geneeskunde ook mee heb moeten dealen, weet je. Dus dat is ook gewoon waar ik ook dan mijn kennis, mijn begrippen ook uithaal. Like cultuurverschillen die eigenlijk geen verschillen zijn. Als je iemand van de Caraïbe tegenkomt uit Zuid-Amerika, dat ze bepaalde handelingen doen. Maar dan kijk je terug in je eigen Akan cultuur en dan zie je zo van oh shit, overeenkomsten. Dit is deze praktijken van bijvoorbeeld het geven van een pangi, dat wordt in Ghana ook gegeven, zeg maar. Dat is een stuk stof in een bepaald motief. Je hebt het in Suriname inderdaad. Dus als een meisje menstrueert op een begin met menstruatie, wordt ze dan begeleid door haar moeder, en de jongen krijgt ook kennis van zijn vader op zijn 16-jarige leeftijd, van hoe die een man moet zijn. Dus gaandeweg zijn we niet verloren, maar het is weer op een andere plek weer voor jou te zien, om te zien van dit is herkenning, toch? Is ja, precies. Ja. En Lovia, in hoeverre merk jij dat de groepen Surinamers en Ghanese in Nederland naar elkaar toe groeien? Want voor mijn gevoel kon het soms juist iets meer tegenover elkaar staan. En heb ik zelf het idee dat het, jij zegt inderdaad ook, je was destijds zwanger, vriendin van jou ook, en ga je het over bepaalde onderwerpen hebben. Merk jij op meer vlakken dat die twee elkaar meer kunnen vinden op een bepaalde manier? Ik denk zeker, maar ik denk, en voor ik me uitspreek, kijk, ik ken het wel heel lief aan, maar Zuidoost is eigenlijk gewoon een dorp, om heel eerlijk te zijn. Dus mijn realiteit, ja, is Amsterdam-Zuidoost. Ja. Is Amsterdam-Zuidoost. En om dan buiten Amsterdam-Zuidoost te stappen en dan eerst geconfronteerd te worden dat wij eigenlijk in de minderheid zijn, en dan verder te gaan en te kijken van, oh, wow, dit is helemaal buiten mijn comfortzone. Om dan weer terug te gaan naar Zuidoost. De warmte die je daar ervaart van je buren, en dan het stukje religie, wees je buren lief zodat ze jou lief zijn. Kijk ik weer terug naar de Surinaamse gemeenschap, is het, of niet eens de Surinaamse gemeenschap, gewoon de gemeenschap waar men van kleur is het onwetendheid. Wanneer we het niet weten van elkaar, dan weten we het niet. Dus dan is het vreemd. Bijvoorbeeld bij sommige mensen is het vreemd wanneer je met handen eet, terwijl bij sommigen heel normaal is. Ja. Mij is geleerd dat ze altijd met rechts geven, maar het is mij ook uitgelegd waarom je met rechts geeft. Ja. Dus wanneer ik bijvoorbeeld iets met een linkerhand geef en ik zeg automatisch, oh sorry, waarom zeg jij sorry? Ja, precies. Mijn zwangerschap, want mijn vriendin en ik schelen ook 3 dagen met de bevalling. Mm-hmm. Dus dan heb je dat nauwe band. Maar om geconfronteerd te worden met de overeenkomsten die we hebben, maar dat nooit geuit hebben. Want inderdaad, je hebt de pangi, je hebt een entoma, een stukje stof. Hoe binden wij het? We binden dezelfde manier. Ja, wat doen we precies daarmee? Hetzelfde ding. Maar om echt daadwerkelijk dat kijkje in het huis te hebben, dan levenservaring komt erbij. Maar ik merk ook wel, dan gaan we weer helemaal terug naar de media natuurlijk. Wanneer we over zwarte mensen praten in Nederland, zijn het meestal Surinamers. Als we over Afrikanen praten, dan zijn we opeens Afrikanen. Ja. Als ik even naar mezelf ga kijken, als we over apen praten, denk ik altijd, ze hebben het over Afrikanen. Een Surinamer wordt nooit geassocieerd met een aap per se. Tenzij je Afrikaanse uitingen hebt in je gezicht. Bijvoorbeeld een grote neus of wat vollere lippen, jukbenen zijn popping. Dus ik denk dat daarin de reden waarom we dan tegenover elkaar stonden is, heeft daarmee te maken. Heeft daarmee te maken, precies. Want je ziet jezelf niet daarmee. Surinamers hebben al Nederlands vroegtijdig geleerd. Ja, toch anders dan wij vanuit Ghana. We kennen onze eigen taal, we praten Engels. Sorry voor de luisteraar, maar Nederlanders staan bekend voor dat Engels niet per se machtig is. Dus dan nu praat ik Engels met jou. Jij denkt, waar praat ik over? Ja, precies. En heel veel Afrikanen hebben moeite met de letter G. Dus als ik de G al niet uitspreek, jij denkt, volgens mij ben jij niet zo snugger. Terwijl we gewoon een normaal gesprek hebben. Dus waardoor onwetendheid en onbegrip gaan we inderdaad tegenover elkaar staan. Maar wanneer, en vooral in Zuidoost zie ik dat wel terugkomen, dat wanneer het je buren zijn en wanneer we die gesprekken hebben, samen. We zijn samen gewoon. Eigenlijk zou het gewoon zo moeten zijn dat zo'n gathering begint nu, maar dat het heel mooi zou zijn als het veel meer mainstream wordt en dat eigenlijk uiteindelijk iedereen er komt, of je nou van kleur bent, waar je ook vandaan komt. Gewoon zodat we elkaar wat meer begrijpen. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier alvast. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dank je wel dat jullie er waren. De community gathering waar jullie dus zullen spreken is komende zaterdag 25 mei bij de Black Archives Bijlmer van 1 tot 5. Launch met Losing You. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Schrijfster en podcastmaker Marlou Holshuis is een van de columnisten die soms een bericht achterlaat op mijn voicemail. Ze heeft deze week natuurlijk ook het nieuws meegekregen van onze nieuwe regering en heeft daar een paar mooie woorden aan gewijd. Beste Mandy, beste landgenoten, geachte aanwezigen. Welkom op de afscheidsdienst, de uitvaart, de crematie en de begrafenis van het fatsoen. We staan vanavond nog eenmaal stil bij de medemenselijkheid waar we ooit samen naar streefden. Een sociaal en progressief Nederland. Dat we zo dadelijk tot as vertrappen en in de zwarte Hollandse klei achterlaten. We nemen afscheid van de rechtvaardigheid, humanitaire welwillendheid, wanneer de zogenoemde zon weer gaat schijnen in Nederland.